士の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて、海原越えてゆけ、天使の嘆き椅子 ناکن تو بلای که برا او هنری سرطا بردیه تکا بکر را اینی باشا بارحال نا توانی بکر چون که هنه کمو کرتی تیه کمو کرتی تیه وکو آموشگاری اک پیتال اگر هول بای او هنره بکر بی اوال سنوری خود واسه لشر یک بایا آموشگاری تکم بکری نه چون که او نرد دو خالی لوازی زور مترسیدانی تیر بابی قربانی دان من دل نیانیم لسرکوتنی امرکا لکوتایی گونتوانی برنگاری ناکل ببیتو لشاری چی راستقینه بلام ناکلوتی او هنری که گون بکاری هینه دو خالی لوازی گوری تیده پیم بلی گون چی ناوی کلی او هنر او ناو اتوانی پیم بلی ایوار لبیرم چو ناوی لحر شکن بنی جان جان کن ایلو ناوی هر او نا کواته ناوی جا جانکین ایسا تیگشتم لناوی جان جان کواته اما بگره و ناوی جانکین کواته بر دو کاغذ و مقصه او دو ناو که کردو تو بنارت یه شکن نخیر تناو بو کجا یکم لدمم درچو او ناوی که خراب نیه کره بله وای پیم وابه او ناوش بکارینم کشنیه او تو براستا گون هرچی جا جانکین تایبته که دو خالی لوازی گوره تیه یکمیان اوه یکا کاتی که زور با تا آماده بی بوی لکاتی شر کردنا کاتی او نبی که ماوی چرچرکی بوسی نبی پش بو بیروکی بسی که لکاتی شر کردنا کاتی او ابی آماده بکی من او آزانم دوامیان او هرچا پرالا مترسی کاتی همو وزکل دست اکوه که تو بوی بهیز بی او کاتا وزای کم ابی بو اوی برگری پیب کی یک هرچی حالا باشونی که حالا بس ابي ابو اويلا ناو با هاي قمشا من ازعلم كما ترسي دارا ويلا ما اوي مانقا كيف يرشو هار خليكي وابو تجوانا وكما وكورتيا بركاموا چونك دوبارا وزاقيا بين ماو كواتا من دميابو مولويكا براستي زور نايا با بي قبارا كيبه باتوانا بلم يكسانا بو زهيكا بيشاقري لنهير ريكيا بي خیلی که گتا اما جا بلام هشتا بيبسي بشار زايا چونكا شاري راسقيني كم كردو سربوني كي گورشي هي واديارا چندين جان توشي مرق بوتو خويل ابن رتا بهردار سر الرأي امش هشتا بيبسي بوي هزاكي زيادة قديد كادو حال قوليني وزاكي كم هسير اتوانم باوب زانم كباچي بشي كي جسي برگريك اتوانم او بینم كباچي هولي وزي همو جولاكاني عشقنا اگر امزانيا لبكار بينم بوبا فيو او كاتا تنيا بي اراسي هيرشاكانم بورمو اما جامان جاكي ای هاوار، حالا که همو جولکانی درخد تو راسته کرد لباری نکلوه باشه کوایا ایسا کاتی اویا هنده بوکسی راسه کنه با کل ناکل اگر تو مردی من حقم نیه کن ناکل زور به ایسا پشت و کرا اگر اگر در کردن وکانی نبوده، اوه من مرده بوم. یکم یا نوی، کاتی گیزور با تام دار. او خویرن ماهی مکاب دمی خوی، سر رای وی، کناتشار نیا و کارش بکه. هر وها، لکاتی شکرد ناشتم پیله. فیر مکاکشون به هزم. سرت آبر. پیشتر پیمو دی که ارشکت هیچ سوده که نبه بایه بمشه و یه گلتم لگل مکه باشه اما همو هزه که بو که گلتم به که که خویه بی اما شارکی راستقی نبه بویستی کشتن شرب که نکل سرطا بار باز لرگه جاجان که نتای با تکه اومنی فریویا وادیارا تو اتو ایرش تای با تکانم بواستینی تنانت منیش نتوانه پیش منی آراسه او دست راسته او بکم بابزانی او کاد بکاری هینه بو اوی هنر درش خیانه که احماده بکات او جیو چکل لخاله لوازکانی جان کن لبرام برکابرکانی او استفیلی هزری اکات لکل وای ابینه که جانان که نکه گون وکول دانشی آسان وای تنها به دز را بگره بو اوی بیگره توا وکول دانشی نمونه ای که تنها آرستی نوانده بید و تنها ابی بیگره توا فیلکش کاته توشی لدانشی آسان بید او کاته اشلاجه اله اتوانه بیگره توا یان ابی بگیره توا ام جور بیرو کانه واکا هزی زیادر بکار بینه و سبارد به حالکشی و همانشتا اگر بکاره نری نین کنترولی نکه نکا اوالا شوینه که به تو که زیادر بشلاجه ولکاتی امجاندانی هرشکه هرشکه زوره به تو اگر بکاره نری نینکه شارزایی کم به تو نتوانه کنترولی خوی بکه او کاتا حالکه اوستیان با آزادی حالا قله او کاتا حالی رکابرکی هز با آراستی هرشی ده هاتو کات بویستی خوشتن شرف که ناکل گون چوار دوری ناکلی گرد کاتی راستی هست سوزداریکی اشکرا کرد ولانجامی اوشا توانی بفریوی بات پیم وابه امشه و یه کاریگری زیادتر به لبرام بر رکابره که پیشتر به هزی جاجان که نزانه چون که اوانی هزی ام هنران بینی و توشی تر سبنو کات دوباره برنگاری ابنو کنترولی خواهن لدسته بمش فیلک زور رون تره بیت و اگر رکابر ککشای او بودوالا او کات زور آسانه به که بمقستو کاغذ هرشی بوبری من همیشه پیمو بو که ججان کین به سوده بیت اگر رکابر کی بشیوی بکار هرانی هزکه بزانه که حالی تیایا بلا من حالا بوم هونه رکا اتوانه لگل هر دو خیکا به خوی بگونجنه چاکا بعدو بارا تاقی که نوا لهولی دوما بتاوی بیری لی هونه رکی بو و رگی بویا ناکن لی بات بلام اگر فیری او بیکا چون کنترولی ها لکی بکا لگل جولکانی رکابه رکی ولام دانوی ابیت او کاتب قرسی اتوانه هول الراستقین کی فریو درکی لیکتر جاب کاتوا گون بیری لیوا اکردو چون خالا لاوازدکی هونه رکی نهیله لکاتی امشار کردنه بیری لچار سر کردو توا گون زور بباشی پیش اکوی لکات اکا شرش اکات وادیارا خریک با تواتی من دو بم تنانا تیشتا سیکنج میریش بسرم شرمانا نچوا جولا کردن بشوی کی بردوام لیا زکی من کم اکاتو اگر کاتی ماشا کردنه کم براورد بکره با دخولا کی شر کردن او کاتا اتوانم پرزگاری لکنه کم کم تنیا با ماوی دخولا کی تر اگر اوزه ابدورنم که برگری پیک او کاتا کتاییم پیه ابی پیه جو کارا کتایی پم شرابینم لرگی جاجان که نوا ربی شکرا براستی ناکل لروی هزی جستیو بهستره بلام گون ورده ورده لگل دوخه کرایت بگوره کرنوی او موده که حالکی پیدا پوشه گون لو حالانه که مکاتاو که بپی پیش بینی حالکانی انجامیاو هر وحا لگل خیره اکی ناکل جراحتو چی در وشی لناکاوی توش نابید بلام کاتی بدستو نماو توانای برگری کرنکی خیری که نامینه بو اوی لرگی و برگری لحالکی بکات دلائشی تروا ابینین هشتا ناکل پارزگاری لحزکی خوی کردوا و تنها لرگی جستهی و هیر شکات جا جان کین پیوستی ببری که زوری حاله هی با اوی اماده بید تناند اگر ساخت کش بید پیوستی ببری حاله هی تا استا گون سه جار هونه رکی اماده کردو ما ویستی کت جمعه را شرکن اگر با جاری کتر جا جان کین بکر بینه او کاتا یکیان دو خلاکی لبردست ابی با اوی به همو هزی که و شرب کت گون داوای او کرد که من همو هیزکم بکار بینم بلام لی ایسای تو نتوانی رکابری من بکی چون که تو سرطا بار باشا بوچی اوه ایوه چیم که ناکل لدوخی که باشای و بطاوی آماده لگل اوشا لدوری و هیر شکاد تنارد نتوانه به هیر شکیل و شوه بیشی پیکن اما دو این هیر شی گون ام هیر شکو تایی با هموشتی دایی بردوان با گون جان گرد هرشی لجوری نردراو؟ بلام لهرشی برده تای با تکی لواسره بگو من لجوری پاپشتیشم بایه هزگی وکو جوری نردراو زور لواسه هیچ خیره های گیتیا نیه و هیچ ندانی که راسه و خوشی نیه ایسا چی تری هیچ فیلی که پینام آوا هرکه ام هرشی لخوم دور خموا هموشتی کتایی پی همو جولکانه عشکره هایده ما اماشیان چاله گیتن؟ او هرشه توپی بکاری هنا بو اوی با فریون باو لپشت و هرش بکا شتی و ازور محال تو هرشی و هلا سریا؟ گیر! واتی عرو زکی تو ابو پیج اوی هرشی برده کی بکات. علام. اگر وان بوای اسام من لسر زوی کوتبوم. او تو با چور رکورا؟ من اگره موا این شرم لگل ناکی من آمادم بو کارا اتوانی سبینه دوباره لگل گون شرب که توا لوانه انجامکش جواز بید منیج لشوتا بموا ام قصه با گون بله سبینه براستیه و شرکم بوی باشروای بو مردن آماده بی و دیاره اتو بم قصان خور رازی بکید تو دلنیای لوی کوته؟ با دلنیای اوه، کورا کواته سبینه ها؟ چون که تو سرکوی کوایا کشا نابه اگر براستی شو شر نکی بلام اگر بدور ری تو براستی و شر نکی اوالیو خوش نابم هرگیز لیو خوش نابم او تو هشتا بسوزه و ماملا اکی با چی بمشوه یارمتی رکابر کمانی پیم بله نخید بلکو سرزنشتی اکن لسرم کاروانی اگر نه تیو برای بو انجیل او پرچکی خودتیم پی باو تواب سر رای اوی دلنیم که اوان رتی اکنو که تو اویم پی بی ای گمشه وادیار زو لسر خوی کتل درسانه لرزی ایوانی تو لما اوی ام مانگی پیشوه تنیا چاو دیاری اوان تکر کرا منی جمعه شر کم سبینی بش دار یک لو شر رای هیز نیگرم مبا جستین بطاعتی شلاوا بو سبینی اتوانی بطاعتی شرب که کش سرکی که کلوایا پیش بینی اوم نگر که مانگه تیه پرب که ببی اوی یک جاری شرب که کیلوا دی هر ایستا شرم لگلاب که اوه رخصاره چی بسر آهات با کیلوا مشقی کی تایبتم که لگل بیسکی مشقی کی تایبت؟ وا دیاره بیسکی بباشی لطو یاوا برحال تو باشی ها پیم بله گون بله زور باشم دوینه موزکا بکاره نه بوی پیم ابو که زور من دوه بم بلام سیری که کنه او خوری لایا نخیر ما بس اوه یا شیلانه که او پیرا کاری خوی کرد براسی زوری نمه باش کرای کم گی بگرا اگر سبارت بدوی نشتی به هر کسی بلی او رخصار سی اونی استالی اکم او خو براستیه تی ایستا تو دیگش دیوانیا که خالی لوازت چیا تو کسی که خیره خود بدستو ای زور وریه لباری شر کردنو لوانی وای ببینن که او بکم دانان بی بوتو که تیدو جبنی ابینی که لخو به هستر اوه تو بپال نری حالاتن شرکی من ازانم که امان حالی تو نیا حالی او کسی که مشقی با تو کردوا تو بباشی مشقی پی نکراوا اوش کاری که آسانی که نریتی لناو بی که لناخی جستو روح دا چین راوا بالا من لیک شد دل نیام لیکی لخالکانی گشتکتانا گم بجی احیالی تو اوی جمرید توانای شر کردنی تو با پی دورو برد تو باری جستهید اگارید اگر سی لدوخه کی باشا بید او کاتا اتوانه دی لناو بعد اگر لدوخه کی خراپا بید بلام لدوخه کی تویا پی دوایا هرچونه بیرکا برکت لتو به استر ایوانیا و ناش توانی به هیش شوه برنگاری بیتوا تو همیشه بیر لخراپترین سیناریو اکی تو کرو بعد تناند کاتی برنگاری دجمنی ابی تو که هزکی لگل تو یکسانا چون که تو سبارت به آستی هیزکا کچید بسرینه لباری امانو نیگرانی با باسی او نکی که اگر دو جمله تو به هستر به چی رو ایا چون که تو هر بیر لوا نکی تو رگیب دوزی تو با سرکوتن حالاتن تاک رگی با تو دو راوکان بمشیوی بیرکنوا تپرانی ام نری تخراپا ناشار کرنی خود بو اوی برنگاری دو جمله لخو به هستر بیتوا پیستی به سوربونی که به هستر اگر سبینی لشود نبیتوا او کاتا ابید واز لگون بینی تو ناچاری که او کارب کی ام مجل پیناو بر جوندی هر دکتانا بله امجاره آن سرکوم دی بابروین باشا شیو مریه که کلواز یاد روی تیا امش آمان جی او خوشویستی و ناز زوری کپید را خوشویستی که شیو خوزی کن را امش و اکا او نریتی بیستر و قلتر و تونتر بی ببی اوی هیزی که سربونی نونهی هبه نا توانی ام نفرتی تیه پرینه من نازانم که لم شرع براو ابه باشه کوایا استکات یوی لیر حال بیم بیتی پا تو راوکا هر دو پرچه ایما که بابا براوکا گون لبرم بر ناکل کلوه لبرم بر شد دو این شار خریکه دست به یکت Bye.